Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Finanskalenderen for uge 23 tyder på en juni måned, der ligger stille for land. Men sådan en stillhed kan jeg som bekendt dække over en nært forestående storm. Og når der ikke er forventninger om konkrete regnskabsaktuelle nyheder, ja, så kan det altså hurtigt blive geopolitik, rygter eller retorik, der kører rundt med markederne. Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, din 10 minutters oversigt over den kommende uges finansmarkeder. Mit navn er Bodil Gansler, og med mig i studiet har jeg Millionærklubbens faste porteføljeforvalter og teknisk analytiker Lars Persson. Velkommen til dig også, Lars. Tak skal du have. En af de ting, som måske kommer til at præge uge 23, som vi tager med ind i ugen fra den her uge, vi lige er ved at forlade, det er vel de her handelsspændinger, som kører overordnet set. Hvordan ser du på det? Jamen, det er jo sådan lidt kedeligt, ikke? Og nu skal vi så, nu ser vi om Europa ud og gengælde noget. Måske skulle man bare prøve at sidde lidt på hænderne og så se, om det ikke blev ligesom glemt eller ligesom neddroslet, fordi skyder vi nu igen, så skal USA komme med noget og så videre og så videre, ikke? Nu kan du se, at Kina, de er faktisk ude og sænke nogle importtol for ligesom at sige, men vi gider ikke alt det her med det her handelskrig og sådan noget, det kan da godt være, at det er lidt uheldigt, hvordan balancerne er skruet sammen. Jeg synes egentlig, at det her mudderkastning, det hjælper ingenting. Det bliver bare meget ærgerligt. Og det er altså noget, som stadigvæk, uanset om det er mudderkastning eller ej, om det har nogen betydning, så kan det jo godt køre rundt med markederne. Det så vi altså torsdag eftermiddag, hvor at de europæiske markeder i hvert fald faldt en hel del, men så rettede det sig relativt hurtigt om fredagen. Så du vil ikke sådan handle ind på den historie? Nej, så lige før man skal købe på det dips og så sælge på dagen efter, hvis man kunne satse på det, så var det det. Så men det ved man jo ikke noget om. Så nej, jeg synes, er man en god langsigtet investor og kigger på trendene, så er de bare desværre noget rodet i øjeblikket. Der er ikke nogen rigtig gode flotte indeks, der stiger. Gode flotte indeks, ja. Men altså, der er det eneste indeks, der ser interessant ud, det er faktisk Nasdaq og så Russell 1000, som 2000, som vi talte om ved morgenbordet her fredag, hvor der er så sådan to indeks, der faktisk stadigvæk performer, ikke? Ellers så Russell 2000, som jo er de amerikanske small cap selskaber. Ja, netop. Og ellers så ser alle, hvis du ser på Europa, DAX'en, den har mistet pusten, det danske marked har mistet, så der er ikke rigtig nogen sådan. Det er måske japanske indeks ser måske stadigvæk en lille smule optimistisk ud, men ellers så er det kun de amerikanske Nasdaq og Russell 2000, der ser interessant ud sådan all in all, når man sådan kigger på det. Lars Persson, lad os kigge konkret ind i uge 23 og se de nyheder, som vi allerede ved kommer, så måske kan jeg rykke lidt rundt på markederne. Sådan på makrofronten, der er der altså ikke det helt store. Der kommer nogle endelige PMI-tal fra både USA, Europa og Kina på tirsdag, og så er der altså lukket i Danmark. Det er grundlovsdag, så der er der ikke noget børshandel. Nej. Der skal I bare sidde derhjemme og trille tomfinger. Vi sender faktisk Millionærklubben alligevel. Vi har fået besøg af Lau Svendsen og Mogens Vad. Og Lau, han holder sin grundlovstale. Så det bliver spændende, men det bliver altså en stille dag derude på børsmarkedet. Ja, det bliver halvdag i Sverige, fordi de så er fri om onsdagen på grund af deres nationaldag. De har jo så afskaffet nogle andre helligdage for at kunne lige pludselig holde deres nationaldag. Det holdt de ikke for nogle år siden. Men så det bliver sådan en lidt blandet uge for os her nordpå. Og Det bliver stille og roligt, og det værste, det er, at når der ikke er nogen konkrete ting at tage fat om, så spotter mig markedet efter, jamen hvad er det så, det, vi skal hænge vores hat på? Og så kan det lige pludselig være en eller anden lille dum tilfældighed. En eller anden siger noget forkert nede i det italienske parlament. I dag har Røg faktisk en mistillidsafstemning mod sig nede i det spanske parlament for noget skandaler inde i Partido Popular, det der PP, som er sidder ved regeringsmagten i øjeblikket. Og hvad sker der lige pludselig der? Så har vi måske sådan tre på strive, hvor der sker der lige pludselig noget dårligt i Spanien, og så har du Italien, og hvor går det egentlig med Grækenland? Så lige pludselig kan sådan nogle små ting, de kan bluse op, og jamen, så sidder vi der og handler lidt negativt måske på noget, der i virkeligheden ikke er noget på den lange sigt. Men Persson, du er jo teknisk analytiker. Kan du overhovedet bruge din tekniske analyse i sådan nogle lidt usikre tider, hvor man ikke rigtig lige kan se en rød tråd nogen steder? Jamen, så er det jo at tage risikoen ud. Så må man jo simpelthen tage nogle penge for undskyld mig at udtrykke spillebordet, fordi det er det jo ikke, men er ens portefølje, fordi man skal jo beskytte sit afkast og sin portefølje. Og en af de bedste ting at gøre, det er egentlig at tage noget af markedsrisikoen. Altså, lad være med at gå ud i markedet, så må du simpelthen sidde med nogle kontanter, og måske lidt flere, end du egentlig går og drømmer om. Men det er lidt som at lede efter en nål i en høstak i øjeblikket at finde, fordi hvis du screener alle de overordnede internationale indeks, jamen der er jo ikke mange, der går opad. Jamen, hvorfor så besvære dig med at prøve at finde en? Jamen, så kan du være heldig. Så steg Seedrill lige lidt et, fordi det gik godt. Nu talte vi i dag om Deutsche Bank i fredagens udsendelse. Skulle man gå ind og købe lidt? Jamen, altså, som investor og langsigtet, så er det jo den lange trend, vi skal leve på og køre videre på. Så det der med at tage en enkelt aktie, jamen, så skal du lige pludselig sidde og overveje, jamen, så skal jeg til at sælge den igen lige, og er det kort basis, og hvor kort er kort, og så videre. Du får lige pludselig mange flere tanker og ting, du skal holde øje med, i stedet for bare ligesom at tage det, man plejer, og afvente så. Så jeg vil anbefale, at man afventer simpelthen den her situation, hvor det er så grumset. Medmindre man sidder og keder sig i sommervarmen og kan sidde og trykke på knapperne. Og de fleste mennesker har jo et almindeligt job 8-4, som de skal passe. Kassen i Føtex, tømmerarbejde i en virksomhed, eller hvor vi nu er. Man har ikke tid til bare at sidde og trykke på knappen for sjov. Så lad være med det. Så lad være at kigge på det, men du tænker ikke, Lars Persson, at man så skulle sætte sig helt på sidelinje, altså sælge sin aktie, og så lige vente til, der kommer lidt mere ro på? Nej, jeg synes ikke, man skal sælge det hele, altså, fordi der er jo stadigvæk firmaer, der klarer sig godt, og der har fremdrift og er en opadgående trend. Altså, DSV for eksempel er kommet tilbage efter at have ligget lidt underdrejet her i foråret. Vi ser stadigvæk Ambu stige, så der er jo Coloplast, der måske også ved at komme lidt tilbage. Der er jo nogle aktier, som viser opadgående trende, og så er der jo mange af de små aktier, som han har glemt, som egentlig leverer nogle gode resultater. Et af dem var faktisk brødrene Hartmann. Hvis man nogen gad at kigge på deres regnskab, så var der fremgang i omsætning og bundlinjen. Ja, jeg ved godt, at Sydamerika, det er specielt Argentina, er lidt usikkert i øjeblikket, og der var også nogen, der sagde, Brasilien, der har været strejke, men faktisk kom de seneste arbejdsløshedstal ud fra Brasilien og så faktisk gode ud. Så alt i alt, når man sådan går rundt ligesom og kigger på nogle af selskaberne, så har de det godt, men de overordnede indeks, de har det dårligt, så er man i aktier, der er opadgående, jamen, så skal man blive. Er der nogen af dem, der er begyndt at falde? Jeg kan se, hvor min egen SAS, den har det lige pludselig rigtig dårligt. Og den skal helst ikke falde meget længere ned, end det den er i øjeblikket. Så bliver den negativ, faktisk. Så jeg skal overveje, om jeg skal skippe min SAS, selvom det er nu, de har det bedste performance, altså sådan økonomisk. Men så er olieprisen også røget vejret. Det kan drille lidt på bundlinjen, så noget af det, man kunne overveje, Lars Persson, det var måske også at hoppe på den nye aktie, som vi også får i næste uge. Netcompany IT-selskabet, som jo altså bliver børsnoteret på torsdag den 7. i 6. Skal du med på den? Nej. Altså, for det første, der er ikke nogen grafer. Altså, det er jo altid. Men kunne jeg så lave noget fundamental analyse, så har vi gået og talt meget om de her nye First North-selskaber, der er kommet. Happy Helper og alle dem her, hvor meget man har betalt for hver en enkelt kunde. Nu ser jeg en artikel her for Berlingerne, at man betaler 20,5 kroner for en overskuds, for en driftsoverskud i den her virksomhed. Altså hvor PE-værdien? Ja, nej, driftsoverskud, det er den her EBITDA-værdi, okay. Ikke? Så hvorimod mod Christian Hansen og Pandora og Net, der betalte man 17,5. Så det er jo et af de allerdyreste selskaber, der kommer på den danske børs nu. Og spørgsmålet er, jamen det er da lækkert med et dansk IT-selskab, men betaler du nu lidt for meget til det her selskab? Det kunne jeg godt frygte lidt. Og vi har jo masser af IT-selskaber, både på den svenske og danske børs, som man måske hellere skulle overveje at købe ind, fordi man kan købe det til en billigere indtjeningskrone eller en driftoverskudskrone. Så det er noget, man som investor skal sidde og overveje lidt. Vi så jo, da Netsko gik på børsen, så var der straks sure mine over, at den blev hævet op i kurs lige før, at den skulle på børsen. Og den fik jo også en hård medfart, at den rettede sig så, og nu er den så afnoteret, fordi jamen, så var det alligevel et interessant selskab, ikke? Med Net Company på børsen, altså på torsdag den 7. i 6. Det holder vi selvfølgelig også øje med i Millionærklubben. Lars Persson, lige til sidst her, der er også et par andre regnskaber. Signet Jewelers kommer med deres regnskab, Q1-regnskab på onsdag. Det kan være, det kommer til at rive lidt i Pandora-aktien. Mm. Det bliver også spændende at holde øje med. Og så er der Claes Olsson, det svenske selskab, der kommer med deres årsregnskab på fredag. Er det interessant for dig? Ja, altså det er jo altid interessant, når der endelig kommer lidt regnskaber, man kan sidde og se, hvordan det går. Hvordan går det egentlig med butikshandlen i Sverige, og hvordan går det med nethandlen? De er jo også virkelig hårdt ramt af, at de har en del butikker, hvor de sælger deres ting igennem, og en aktie, der virkelig har fået øretæver de sidste års tid, så er gået fra 170 til kurs 80, så kan den lave en rebound, og sker der nogle nye spændende ting? Jamen, så kan også fortælle lidt om, hvordan det går i detailhandlen i Sverige. Så det er der en, man skal lytte til, tænker jeg. Ikke kun mål på hende som Maurits, men også mange af de andre tøjkæder, der er i Sverige. Hmm. Så selv på i stille uger, Lars Persson, så er der altså masser af spændende ting, vi skal holde øje med. Vi gør det selvfølgelig alle hverdage mellem 9 og 10 i Millionærklubben. Vi høres ved.